कुछ याद ऐसी होती है जो हमेशा ताजा रहती है, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने के लिए दिल हमेशा बेचैन सा रहता है। ऐसे ही चंद लम्हे और कुछ गीतों के साथ जगजीत जी ने अपना बचपन और जीवन गुजारा है, और आज भी ये गीत उनके दिल के करीब है और वे कहते हैं कि क्लोज टू माई हार्ट। जिंदगी यार कुछ भी नहीं।